Раздзел 12. У брацкім пекле. Магчыма, у адным з прамінулых жыццяў мяне затапталі на пахаванні якога-небудзь тырана. Народ заўжды засмучаны скананнем крывасмокаў. Ледзяны панцыр трывогі скоўвае мяне ў натоўпе. І цяпер я засталася б на месцы і чакала, пакуль усе не выйдуць. Страх апынуцца ў адной душыльні з суграмадзянамі мацнейшы за невядомую небяспеку. Але мой ратавальнік з хуткай дапамогі ўжо тут, бач які хуткі, сабраўся замацаваць на практыцы веды па медыцыне катастроф, узяўшы мяне пад руку, трымае курс на выхад. Мая асабістая воля даўно нічога не значыць у маім жыцці, але ўсё ж такі нейкая ілюзія волі дагэтуль у мяне была. Цяпер у немаёмных аднялося і тое, што яны мелі. Паток шчыльна прыціснутых адно да аднаго целаў нясе мяне нібы габрэйку ў газавую камеру альбо ў расстрэльную яму. Адчуваю жах, але ён не ў смерці, а ў гвалтоўнай сумеснасці, якая для габрэйкі працягвалася ў камеры альбо яме. Пражыць жыццё па законах лагернага барака страшна. Апынуцца разам з выпадковымі сукамернікамі ў адной брацкай магіле і, верагодна, ў брацкай пасмяротнасці. Такая магчымасць бляшанай вызубленай жудасцю пераўзыходзіць кашмар, які абмежаваны зямны розум здольны нават уявіць. Заслужаны адпачынак у раі я прамяняла б на пекла, калі б там мне была абяцаная асобная патэльня. І цяпер сэрца вось-вось выскачыць вонкі, так сціснулі мне спіну і плечы. «Гарым!» – трэніравана вішчыць нейкая кабета па выглядзе прафесійная скандалістка. І натоўп з ровам кідаецца да выхаду. Цяпер гэта зусім не тыя інтэлігентныя людзі, якіх я ведала. Некаторыя, наляцеўшы на крэслы, што загрувасцілі праход, спатыкаюцца і падаюць, цягнучы за сабой астатніх. Перад сабой бачу спіну казачкі. З чапаеўскай маладзецкасцю лаўрэатка тараніць натоўп мясарубкай, трымае яе перад грудзьмі, быццам мае на мэце злавіць каго-небудзь чорнай дзіркай жарала і ператварыць у фарш. Кінуўшы прыціснутую да сцяны журналістку, тая адчайна віскоча, сталічны пісьменнік актыўна працуе локцямі з фірменнымі латкамі. Камандзіроўка да пабрацімаў, секонд-хенд, ракавы ачах кахання ў гасцініцы, абуджэнне з галаўным болем і без адзінага рубля ў кішэні. Хракуна, шалёнага і мінервы нябачна. Пэўна, пакінулі месца здарэння пра службовы выхад, а дарэмна упусцілі магчымасць братання са сваімі заяўнікамі. Затое я, хоць да братання не імкнулася, спазнаю ўсё хараство працэсу. Трашчыць мятны шоўк сукенкі, падае пад ногі падораная доктарам ружа, але сам Руслан Ігоревіч моцна абдымае сваю невылечную пацыентку за плечы, не дазваляючы ёй упасці. Здаецца, ён адзін захоўвае тут самавалоданне. Натоўп выносіць нас на вуліцу, дзе высвятляецца. Будынак ачэплены супрацоўнікамі МНС і міліцыяй. Пажарныя машыны з уключанымі жырандолямі ды хуткія сведчаць пра небяспеку, якой мы, здаецца, пазбеглі. Ледзяны вецер хвастае па твары, збівае з ног. Я гляджу на мільгаценне сініх агеньчыкаў на снезе, на разгубленыя твары людзей, на доктара і раптам разумею, усё, што адбываецца са мной, ёсць сімптомамі хваробы. Здаецца, я ведаю яе назву. Доктор подводить мяне до Ярослава. Побудьте тут с вашим товарищем, а я повинен долучиться до коллег. Многим после тисканины потребуется допомога. Тягнучи мяне за собой, оператор пробирается до командира ратавальников. Что здарылася, мужики? На пульт позвонил невядомый, сказал у прибиральни сумка с выбуховой приладой. У одной из кабинок насамрэч знойдены саквояж. Там працуя спецподразделение. Колотить мяне ўжо не по-дзіцячаму. На шчасце у камандзіра звоніць мабільнік. Выслухаўшы паведамленне, ён сцягвае шапку і вымаўляе народнае слоўка. У саквояжы кавалак сала, нож і матус. Ведаць бы, што за сволач. А саквояж карычневы такі, савецкі яшчэ, ручка сіняй ізаляцыйнай стужкай абматаная. Раптам асяняе мяне. Нібы так... Ведаю, хто гэта зрабіў. Неўзабаве Тухляцкага ўсаджваюць у міліцэйскі УАЗік пад гучныя крыкі арыштанта, «Віва каманданте», «Сацыялізм або смерць». Пад псіха косіць, прыжмурваецца пажарны. Ён і ёсць псіх. Асколкі голасу высыпаюцца з майго горла з ледзяным хрустам. Хутка сцямнела, быццам на ўсіх нацягнулі адзін чорны мех. Над пляцоўкай перад домам культуры загарэўся самотны ліхтар, ад чаго адчуванне злоўленасці толькі ўзмацнілася. Гляджу на ліхтар, дзірку ў чорным брызенце, чакаю, пакуль удзельнікі скандальнага свята пазітыву праціснуцца назад у будынак. Калі да мяне нехта зараз дакранецца, маё цела затромкае звонка і жаласна, а потым разаб'ецца на друзачкі. Гэтым разам абыходзіцца без экстрыму. Супрацоўнікі МНС утвараюць жывы калідор. Іду цераз фае па асколках раструшчаных дыпломаў і кветкавай пацярусе. Сядаю ў крэсла перад пустой сцэнай, гляджу на люстраны шар, і тут адбываецца выбух.